kiedy powiem sobie dość i krzyczę jestem. Zespół ONA z drugiego albumu Bzz, muzyka do obu utworów jest autorstwa Grzegorza Skawińskiego, a teksty napisała Agnieszka Chylińska. A teraz z kolei dwukrotnie Urszula. Na sen i niebo dla ciebie. Dwa przeboje Urszuli z jej szóstego, jednego z najbardziej popularnych albumów Biała Droga. Muzykę do obu piosenek napisał Stanisław Zybowski. A teraz dwa razy Oasis. Oh,

Beautiful Ones i Crash. Dwa przeboje grupy Suede z ich trzeciego albumu Coming Up. To była pierwsza płyta zrealizowana już bez Bernarda Butlera, za to z Richardem Oakesem na gitarze w miejsce Bernarda. A teraz Firebirds. Odnaleźć serca swego drzwi. 24 zachody słońca i Harry śpiewała Joanna Prykawska, obecnie duet Anieli, a oba utwory pochodziły z drugiego albumu zespołu Firebirds, Kolory. Teraz z kolei Garbage. The deep blue ocean. Milky Stupid Girl. Dwa przeboje zespołu Garbage z ich pierwszego albumu. Za mikrofonem ze Szkocji Shirley Manson, a za perkusją Butch Vig, znany do tamtej chwili głównie jako producent, przede wszystkim Nevermind Nirvana, ale także współpracował ze Smashing Pumpkins czy Sonic Youth albo Foo Fighters. A teraz już Manam. Thank you. prostu bądź i po to jesteś na świecie. To był Manam. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Dziś gościły w audycji Przeboje roku 1996. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu, a na zakończenie Manic Street Preachers i Republika.